सहनावतु सहनोऽभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 24वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 77 से पृष्ठ संख्या 83 तक पृष्ठ संख्या 77 31वां सूत्र, सूत्रार्थ बताना है, आप बताइए। अपरीक्षित अभ्युपगमात् तद विशेष परीक्षणम अभ्युपगम सिद्धांतः। जी, अपरीक्षित जिसकी अभी परीक्षा नहीं की है, अभ्युपगमात उसको स्वीकार करके तद विशेष परीक्षणम उसका विशेष परीक्षण अभ्युपगम सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह निकलेगा कि विशेष परीक्षा करना किसी बात को स्वीकार करने से, अपरीक्षित के अभ्युपगम से ये अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। भाष्य कीजिए। यत्र किंचित अर्थ जातम अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते, यत्र जिसमें जिस किसी चर्चा या प्रसंग में किंचित अर्थ जातम किसी अर्थ समूह का अपरीक्षितम अभ्युपगम्यते, किसी अपरीक्षित अर्थ को स्वीकार करते हैं, जैसे अस्ति द्रव्य द्रव्यम शब्दः, शब्द द्रव्य है, सतु नित्यो अथा अनित्य, वह नित्य है या फिर अनित्य है, इति ऐसा किसी अर्थ, जब हम शब्दों को द्रव्य मान करके मान लिया कि ये नित्य और अनित्यता की चर्चा चल रही है शब्दों के बारे में कि शब्द नित्य है या अनित्य है, तो बीच में प्रसंग आ गया तो उन्होंने कहा कि शब्द चलो द्रव्य है हम ऐसा मान लेते हैं, तो द्रव्य से सदो नित्य अनित्यता व तद विशेष परीक्षते सो अभ्युपगम सिद्धांत। द्रव्य का शब्द का द्रव्य होते हुए नित्यता और अनित्यता का विशेष द्रव्य नित्य है, ये शब्द नित्य है या अनित्य है, इसका विशेष परीक्षण करना अभ्युपगम सिद्धांत है। तो इसमें अभ्युपगम सिद्धांत वाला अंश कौन सा है? ये जो हम शब्द को द्रव्य मान रहे हैं ये अभ्युपगम है, इतना मात्र है। जी अच्छा, इसमें परीक्षा वाली बात इन्होंने जोड़ी है, दूसरे की बात को वैसे ही यदि हम मान लें बिना सिद्ध हुए ही जी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से नहीं, वैसे ही किसी इन्होंने कोई बात रखी और हमने स्वीकार कर ली, इसको अब अभ्युपगम सिद्धांत नहीं कहते। परीक्षा करने के लिए थोड़ी देर के लिए चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है, बिना चर्चा के यूं ही स्वीकार कर लेंगे तो उसको अभ्युपगम सिद्धांत नहीं माना जाएगा, वो तो हमने स्वीकार ही कर लिया दूसरे की बात को, उनको उनकी बात को शब्द प्रमाण मान करके उनकी बात हमने मान ली बस, ये कोई इस तरह से नहीं। इसलिए इन्होंने अपरीक्षित अभ्युपगमात और विशेष परीक्षणम तद विशेष परीक्षणम ये लक्षण भी वहां पर घटना चाहिए, तब हम कहेंगे कि मैं अभ्युपगम रूप से आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, यानी अभी परीक्षा तो करनी है उसकी, उसको एक को मान करके कुछ और की परीक्षा करनी है। ठीक है, स्वबुद्धि बोलो बोलो। स्वबुद्धि अतिशय चिख्यापीशया परबुद्धि अवज्ञाना च प्रवर्तते, स्वयं की बुद्धि को अतिशय को प्रकट करने या स्थापित करने की इच्छा से परबुद्धि अवज्ञाना दूसरे की बुद्धि को नीचा अवज्ञान कम करके आंकने के लिए यह प्रवृत्त होता है। कभी ऐसा आपको कोई उदाहरण ध्यान आता हो कि अभ्युपगम तो किया है लेकिन अपनी बुद्धि की अधिकता उसमें ना बताई जा रही हो और सामने वाले की बुद्धि की न्यूनता का भाव वहां पर ना हो, ऐसा कोई उदाहरण मिल सकता है अभ्युपगम जब हम प्रयोग कर रहे हैं तब? इस भावना की तीव्रता न्यूनता हो सकती है और गलत ढंग से प्रयोग किया जा रहा हो अन्यायपूर्वक वो भी हो सकता है और न्यायपूर्वक भी हो सकता है, धर्म रीति उचित शिष्टाचार पूर्वक भी हो सकता है और अशिष्टता पूर्वक भी यही बात हो सकती है। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि अभ्युपगम तो किया जा रहा है लेकिन ये बात नहीं हो साथ में? ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखने में आएगा कि इससे निरपेक्ष होकर के वो किया जा रहा हो, कहा ना जा रहा हो लेकिन होगा तो वही। हाँ, जल्प में हो सकता है अभ्युपगम, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जल्प में, वो जल्प करते हुए भी, जल्प यानी जीतने की इच्छा है वहां पर, उसकी इच्छा रखते हुए भी यदि कोई भी पक्ष अभ्युपगम से दूसरे की बात को मानता है और मान करके चर्चा करता है तो वहां भी यही बात रहेगी। जहां ये ना हो, अभ्युपगम तो किया जा रहा हो लेकिन अपनी बुद्धि को ऊंचा दिखाना और दूसरे की बुद्धि को नीचा दिखाना ये भाव ना हो, ऐसी स्थिति कोई बन सकती है? वेदमित्र जी, वाद में भी रहेगा ये? आचार्य जी, मुझे तो लगता है बन सकती है। जो साधक व्यक्ति है वो अपने बुद्धि को ऊंचा दिखाने के लिए और पर बुद्धि को अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान कराना करना इस दृष्टि से वो प्रयोग करता होगा। हाँ। और वहां यद्यपि दूसरे की बुद्धि कमजोर हो रही है और अपनी बुद्धि आगे दिखाई दे रही है, किंतु ये भावना तो उसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, वो उस तरह से प्रयत्न करते हुए नहीं दिखेंगे, उसको दूसरे की बुद्धि को नीचा दिखाना, अपनी बुद्धि ऊंची समझ के गर्व करना ये नहीं करेंगे, लेकिन ये होगा तो वहां पर, वो ये शैली ही यही बता रही है, होगा तो सही ना। साधक व्यक्ति अपने ढंग से नहीं कर रहा है लेकिन दूसरा साधक नहीं है जिसका इस तरह से हो रहा है तो उसको लगेगा ना कि हाँ देखो मैं अभी भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया। ज्ञान के रूप में तो ये बनेगा ही ना, वो प्रयत्न पूर्वक ना करे लेकिन होगा तो सही ना ये। हाँ आचार्य जी, मैं वो तो स्वीकार किया कि होगा, किंतु मैं इस पंक्ति को थोड़ा अलग प्रकार से देखना चाह रहा हूं। नहीं करें, ठीक है। नहीं, वो थोड़ा प्रश्न है। आपकी बात स्वीकार कर ले, प्रश्न आगे है, पूछो। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो अंतिम में च है, परबुद्धि अवज्ञाना च, से हम वो जो साधक कोटि से भिन्न व्यक्ति के लिए ले लें और जो साधक कोटि से रहते हैं उनके लिए केवल परीक्षण का विषय ही उनका मन में रख दें तो ये दो भाग हो जाए, तो दो भाग कर देने से च से तो अच्छा ही होगा। इस पंक्ति में तो परीक्षण की बात नहीं है, वो तो लक्षण में ही आ गई और वो तो सबके साथ होगी, चाहे साधक हो चाहे असाधक हो, परीक्षण वाली बात तो सब जगह रहेगी। हाँ, ये अतिरिक्त बात है, इसको आप कह सकते हैं कि साधक में इस रूप में दिखाई नहीं देगी जैसा स्थूल रूप से पंक्ति कह रही है जी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओम, इस अवज्ञानाच्छय, इस चा से इस प्रकार का अर्थ ले सकते हैं क्या? केवल जब दूसरों की बुद्धि के अवज्ञान होने से एक कारण से भी अभ्युपगम कर सकता है ना, या तो अपनी बुद्धि की प्रकाशता दिखाना चाह रहे हैं या केवल जो परपक्ष के बुद्धि के अवज्ञान कराना चाह रहे कर दोनों सकते एक हैं? साथ नहीं हो सकते, दोनों एक एक करके भी हो सकते हैं। एक एक करके भी जहां होंगे उसका तात्पर्य तो यही दूसरा आएगा ही जी। ओ, प्रमुखता ये हो सकती है कि दूसरे की बुद्धि को नीचा दिखाने के लिए कह रहा है, एक बात, अपने को ऊंचा दिखा नहीं रहा है लेकिन वो हो गई, और अपनी बुद्धि को ऊंचा दिखा रहा है दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहा है तो भी वो होगा ही, उसको साथ में जुड़ी हुई बात ही है, प्रकाश होगा तो अंधकार तो होगा, उस तरह से जुड़ी हुई है ये बात, बिल्कुल ठीक है। हेतु किसे कहते हैं? हेतु किसे कहते हैं? हरि प्रकाश प्रसाद जी। ओम। उदाहरण के साधर में से साध्य के साधन का, साध्य का जो साधन है वो हेतु है। साध्य का साधन है वो हेतु है, यहाँ साध्य का क्या मतलब है? साध्य जिसको सिद्ध करना है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण में बताइए कि ये सिद्ध करना है। जैसे शब्द अनित्य है, तो जो अनित्यत्व है शब्द का वो साध्य है। अनित्यत्व साध्य है जी, और उसका जो हेतु देंगे तो उसके समान कोई उदाहरण देंगे तो उसमें दे देंगे कि जो जो उत्पत्ति धर्मक है वो अनित्य है, तो बोल देंगे घटादिवत घट के समान। ठीक है, और क्या हो सकता है हेतु? इन्होंने एक बताया, और क्या हो सकता है हेतु आप बताइए जी, बताइए वह धर्म से थोड़ा कैसे हो सकता है, एक उदाहरण बताइए। जैसे ओम प्रणाम आचार्य जी, जैसे किसी ने कहा कि शब्द नित्य है तो वह धर्म ये आएगा कि जो शब्द नित्य है ये प्रतिज्ञा है। हाँ ठीक है, प्रतिज्ञा है कि शब्द नित्य है, तो इसके बाद जो ये कहेगा कि जो पदार्थ अनित्य होते हैं वो उत्पत्ति धर्म वाले नहीं होते। हेतु पहले आप बताइए, पहले हेतु प्रस्तुत कीजिए उसका जो आपने प्रतिज्ञा की है। हाँ। उसकी सिद्धि के लिए जो हेतु देना चाहते हैं पहले तो वो हेतु अवश्य बोल देना है जी। तो आप कह रहे हैं कि शब्द नित्य है, शब्द अनित्य है, पहले मैं नित्य सुन रहा था या तो अनित्य ही बोल रहे थे आप? अनित्य कह रहे, अनित्य शब्द अनित्य है। हाँ। ठीक है, अब हेतु दीजिए। हाँ। जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो उत्पत्ति धर्म वाला होने से, बस इतना सा दीजिए। अब अगर आप पूरा वाक्य बोलेंगे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो अनित्य होते हैं, ये हेतु नहीं, ये तो व्याप्ति में आ गया, उसमें हम संबंध जोड़ रहे हैं। केवल हेतु दीजिए, साधन धर्म का एक उल्लेख कर दीजिए, उत्पत्ति धर्म वाला होने से या उसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति वाला होने से। ठीक है, ये हेतु दे दिया। अब ये हेतु वैधर्म्य से कैसे होगा वो आपको बताना है। जो पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, जो पदार्थ उत्पन्न पहले उत्पत्ति धर्म वाला नहीं। ओके ओके, इसके लिए क्या आप पहले एक उदाहरण लाइए, जो विपरीत उदाहरण है, एक विपरीत उदाहरण मन में सोचिए, वो बोलिए कोई। जैसे मतलब घड़ा है। नहीं, शब्द से भिन्न आपको लाना है वैधर्म में से। जैसे आत्मा, और कोई बताएंगे? आत्मा, जैसे आत्मा। ठीक है, जैसे आत्मा, अब ये हेतु की दिया था उत्पत्ति धर्म तत्व, जैसे आत्मा, तो ये वैधर्म में से कैसे है ये बताइए, बताइए। आत्मा में, इसको यूं कहो, आत्मा में उत्पत्ति धर्म नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होती है, ये हेतु की उदाहरण से विधर्मता है, ये वैधर्म्य हुआ। ठीक है, तो अब आप में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 83 कल वाला पाठ, सूत्र संख्या 36 उसका भाष्य पूछे। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 84। हाँ। इसमें जो साध्यम च द्विविधम, धर्मी विशिष्ट और धर्म विशिष्ट, इसमें धर्मी विशिष्ट को लेने पर क्या आपत्ति है यदि सूत्र में? एक ले सकते हैं, यहाँ जो सूत्र में कहा ना, सूत्र की दृष्टि से ये कथन किया जाता है, वैसे आप स्वतंत्र पंचावयव में अगर लेंगे कहा जा सकता है वो कि हम शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर रहे हैं, शब्दस्य अनित्यत्वम अस्ति, इस रूप में कोई प्रतिज्ञा करना चाहता है कर सकता है, आपत्ति नहीं है। लेकिन सूत्र में साध्य साधर्म्यात के बाद कहा तद धर्म भावी, उसके धर्म वाला, जिसमें वो धर्म है, ऐसा दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। तो तत् धर्म में तत् शब्द से जिसको कहा जाएगा वो धर्म से भिन्न होना चाहिए, ठीक है। तस्य धर्म तत् धर्म, तो तत् शब्द वाला कोई और होगा, वो धर्मी ही होगा, धर्म नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम धर्म का मतलब शब्द से अनित्यत्वम, अनित्यता को ही ले लेंगे, तो यहां तत् शब्द से उस अनित्यता का ग्रहण करना पड़ेगा, अनित्यत्व का ग्रहण होगा, और उसका धर्म फिर उस धर्म का धर्म अलग से कहां लाएंगे। तो चूंकि यहां पर तत् धर्म इस सूत्र के अंश में धर्म शब्द पढ़ा हुआ है अलग से, इसलिए तत् शब्द से यहां पर धर्मी ही लिया जाएगा, पक्ष ही लिया जाएगा, ये इनका कहना है। ये अभी स्पष्ट किया है सूत्र में ऐसा करना है। ठीक है। और एक शंका है, उदाहरण और दृष्टांत में क्या भिन्नता है? यदि ऐसा भिन्नता नहीं है तो पहले दृष्टांत का बारे में बताए थे, अभी उदाहरण के बारे में। देखिये, उदाहरण को ये परिभाषित रूप में पंचावयव में प्रयोग करते हैं हम, लौकिक भाषा में दृष्टांत उदाहरण समान रूप में प्रयोग करते हैं, पर्याय के रूप में चल जाता है वो। यहां पंचावयव में जब दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है उसको उदाहरण के नाम से विशेष कथन किया गया, और उसमें साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों होने चाहिए, ये अनिवार्यता है। उसे हम दृष्टांत भी कह सकते हैं, लेकिन उदाहरण में साध्य साधन भाव दोनों धर्मों का दिखना चाहिए, ये प्रस्तुत हुआ। और जो इससे पंचावयव से भिन्न समय में हम कभी दृष्टांत दे देते हैं, वहां पर थोड़ा अंतर होता है, वहां साध्य साधन भाव वाली बात इतनी इस तरह से लगाई नहीं जाती है नियमता से। सूर्य कैसा है, सूर्य क्या है, सूर्य कैसा है, आग के गोले जैसा है, अब समझाने के लिए ये बोला ही जाता है। सूर्य को कोई बच्चा देख रहा हो, भाई कोई ठोस चीज होगी, जैसे पृथ्वी ठोस है गोला है, ऐसे वो भी, जैसे चंद्रमा एक ठोस गोला है तो सूर्य भी एक ऐसा गोला है, किसी के मन में आ सकता है। तो उसको समझाने के लिए कहेंगे कि सूर्य कैसा है, आग के गोले जैसा है। अब यहां कोई साधन धर्म, साध्य धर्म और उनके बीच में संबंध ऐसा कुछ बताने की अपेक्षा नहीं है, आग के गोले की समान धर्मता दिखाई जा रही है, बस वो आग ही आग है। सूर्य के लिए हम कह सकते हैं आग ही आग है, यद्यपि दूसरे तत्व भी हैं, लेकिन आग इतनी सारी है वो बस उसको आग ही आग बोलेंगे हम, जैसे आग का गोला होता है। अब उसमें केवल थोड़ी सी साधर्म्य से उष्णता, प्रकाश, गर और वो आग का अधिकता इतना मात्र है। अब इसको हम, इसमें लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य है, बच्चा भी समझता है उसने आग का गोला देख रखा है, वो समझता है अच्छा सूर्य भी ऐसा ही आग का गोला है, बड़ा आग का गोला है। बस ये इस रूप में भी हम दृष्टांत का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब पंचावयव में लाएंगे उस दृष्टांत को तो ये साध्य साधन भाव, साधन धर्म, साध्य धर्म और उनका संबंध वो हमारे को दिखाना ही होता है, इतनी भिन्नता ले लेंगे इसका। जी राजेश जी। ओम आचार्य जी, नैयायिकों के मत में शब्द को अनित्य तो माना है, उसको गुण मानेंगे कि द्रव्य मानेंगे? गुण मानेंगे। गुण मानेंगे, तो जैसे कहेंगे कि शब्द अनित्य है तो अनित्य उसका धर्म बना यानी गुण बनेगा, तो उस रूप में उसको द्रव्य माना जाएगा, कैसे कहेंगे इस वाक्य में? जी, इनका प्रश्न ये है कि शब्द अनित्य है, जब हमने ये कहा तो अनित्य भी एक धर्म या गुण हुआ, और गुण हमेशा गुणी में रहता है, ये एक सिद्धांत मान के चलते, ठीक है, सिद्धांत है भी, वैशेषिक का सिद्धांत है, न्याय भी उस बात को मानता है। तो यहाँ शब्द में अनित्यत्व देखा जा रहा है, तो जिसमें गुण रहता है वो द्रव्य होता है, इससे सिद्ध हुआ कि शब्द द्रव्य है, ये इनका प्रश्न है। तो इस संदर्भ में गुणों की भी कुछ विशेषताएं तो हम देखते हैं। एक सिद्धांत ये चलता है कि विशेषण का विशेषण नहीं होता कभी भी, जितने भी विशेषण होते हैं वो विशेष्य के ही घटक बनते हैं, वास्तव में दिखने में भले ही कहा जा रहा हो लेकिन वो विशेष्य के ही जाके बनते हैं। और कुछ एक जने उसकी ये भी व्याख्या करते हैं, नहीं विशेषण का भी विशेष होता है। जैसे कि भगवा रंग ये है तो गहरा भगवा रंग, हल्का भगवा रंग, अब ये गहरा और हल्का जो हम बोल रहे हैं ये किसकी विशेषता को बता रहा है, इस रंग की विशेषता को बता रहा है उस रूप में। तो यहां द्रव्य की जो बात है ये संदर्भ केवल वहां घटाएंगे जो वैशेषिक के गुण हैं। वैशेषिक में जिन गुणों को बताया गया है, जिन पारिभाषिक गुणों को, वो जिनमें रहते हैं वो द्रव्य होगा, वहां अनित्यता नहीं दर्शाई गई है उन गुणों में, ठीक है। तो इसलिए वो परिभाषा को हम सीमित कर लेंगे कि वैशेषिक के जो गुण हैं गिनाए गए हैं वो गुण जहां पर रहते हैं उन गुणों को किसी में कहा जा रहा है तो उसको हम द्रव्य कह देंगे, ठीक है। अभी ये मैं तात्कालिक उत्तर आपको दे रहा हूं, यदि उससे आगे आप बढ़ेंगे तो अगला उत्तर आएगा, इतने से संतुष्ट हैं तो ठीक है। और कोई एक और प्रश्न है, अर्थ शब्द के लिए पहले सूत्र में आया था अर्थस्तु सुखम सुख हेतु दुखम दुख हेतु, और बाद में इंद्रियों का अर्थ आया, तो जब यानी पूछा जाए तो अर्थ से क्या लेना है, कुछ प्रसंग उसका? दोनों अलग अलग होता है, अर्थ का मतलब इन दो के प्रयोजन भी होता है, वो प्रयोजन क्या होते हैं तो सुख सुख का कारण उसको हम पाना चाहते हैं और दुख दुख का हेतु हटाना चाहते हैं, जिसको अधिकृत करके हम प्रयत्न करते हैं वो अर्थ है, वो भी परिभाषा घटती है। तो इनमें परस्पर कोई ऐसे विरोध वाली बात नहीं है। और इंद्रियों के जो अर्थ हैं जिसको आप कहते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा किसको हम प्राप्त करते हैं, तो अर्थ जो है अर्यते प्राप्यते, जिसको हम इच्छा करते हैं, या गति अर्थ में है तो गति का प्राप्ति अर्थ भी होता है, या जिसको जानते हैं उपलब्ध करते हैं, ये सब अर्थ वहां पर भी घटते हैं। और ये इंद्रियों के विषय ये सुख के हेतु बनते हैं, दुख के हेतु भी बनते हैं, उस दृष्टि से समाविष्ट करना चाहें तो वहां भी घट जाएंगे। यहां इंद्रियार्थ शब्द का प्रयोग करते हुए पांच ज्ञानेन्द्रियां और उनके विशिष्ट अर्थों को एक सीमित रूप में परिभाषित कर दिया गया। अब ये हमें प्रसंग के अनुसार ही देखना होगा कि यहाँ अर्थ का मतलब ये लिया जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा के उद्देश्य में पूछा था, यदि परीक्षा में पूछा जाता अर्थ के विषय में, तो परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लिख दो कि अर्थ शब्द ये भी इस भी रूप में लिया जाता है, इसमें भी लिया जाता है, जैसे ये जैसे ये जैसे ये, दोनों ही बता दीजिए, सारा बता दीजिए आपको जितना होता है। जी ओम आचार्य जी, ये जो हेतु देते हैं उसमें जो व्याप्ति घटाते हैं, व्याप्ति बनाते हैं, बनाते हैं, तो वो हेतु और व्याप्ति दोनों एक ही चीज है या उसमें कुछ भिन्न अलग, अलग अलग है ना। हेतु में तो केवल साधन धर्म का कथन किया जाता है, अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मत्वात्, ठीक है, बस केवल इतना किया। लेकिन ये हेतु देने वाले के मन में पीछे व्याप्ति छुपी हुई है, अधिकरण सिद्धांत की तरह से उसने ये कहा है कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, उसने व्याप्ति बोली नहीं है, वो बोले या ना बोले या पंचावयव में उसको गिना नहीं गया है और वो प्रस्तुत भी नहीं करना होता है, करो तो कर दीजिए सरलता के लिए, नहीं तो सामने वाला स्वयं अपने आप समझता है कि ये उत्पत्ति धर्म वाला कह रहा है, यानी इसकी व्याप्ति यह है, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो अनित्य होता है, ये माना हुआ है उसमें, तो इसको सीधे हेतु के अंतर्गत नहीं लेते। कुछ लोग इस वाक्य को हेतु के साथ जोड़ के भी लिखते हैं, कुछ लोग इस वाक्य को उदाहरण के साथ भी जोड़ करके लिखते हैं, दोनों तरह से देखा जाता है, और नहीं तो बीच में कोष्ठक में बलागा करके अतिरिक्त समझने के लिए ये व्याप्ति को हम इतना विस्तार से देख रहे हैं, उसके बिना बात नहीं बनती है, व्याप्ति के बिना, व्याप्ति हमारे को स्पष्ट होनी चाहिए, व्याप्ति ठीक है तो आगे चीजें हो जाएंगी। व्याप्ति में हमने दोष कर दिया, गलत व्याप्ति बना ली तो हेतु गलत ही बनेगा, व्याप्ति के आधार पर ही हेतु बना रहे हैं हम, जिसमें हम व्याप्ति नहीं देख रहे उसको हम हेतु के रूप में प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही नहीं हम, गलत व्याप्ति भी समझ रहे हैं लेकिन उसको समझ तो व्याप्ति ही रहे हैं हम, तो हेतु रूप में प्रस्तुत करेंगे। ऐसा एक प्रश्न और है, ये व्याप्ति अन्वय व्याप्ति होती है, व्यतिरेक व्याप्ति होती है, दोनों होती है, हाँ जी दोनों तरह से हो सकती है, ये निर्भर करता है कि हम उदाहरण कैसा दे रहे हैं। हाँ जी, हेतु हमने वही दे दिया उत्पत्ति धर्मत्वात्, अब चाहे अन्वय व्याप्ति करें चाहे व्यतिरेक व्याप्ति करें, दोनों में हेतु तो यही रह सकता है, जो हम पंचावयव वाला जो हेतु शब्द से प्रस्तुत कर रहा है कोई, वो उत्पत्ति धर्म कत्वात, ये इतना सा बोला उसने। अब व्याप्ति हम बनाएंगे हमारे दृष्टांत के अनुरूप। यदि हम साधर्म्य से दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं तो अन्वय व्याप्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उधर अनित्य है शब्द, उत्पत्ति धर्म कत्व, उत्पत्ति वाला होने से ये हम सकारात्मक रूप से बोल रहे हैं। दृष्टांत घट को हमने लिया है तो अब व्याप्ति क्या बनेगी, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, क्योंकि ऐसा का ऐसा हमारे को घड़े में दिखाना है। देख जैसे घड़ा, ये उत्पत्ति वाला है और अनित्य है। अब यदि दृष्टांत हमने विपरीत ले लिया वैधर्म से दे सकते हैं, जैसे कि आत्मा, ये हम कहना चाह रहे हैं, वक्ता इस तरह अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है, स्वतंत्रता है उसकी। अब उसने कहा कि जैसे आत्मा, अब यहां ये व्याप्ति तो चल नहीं सकती कि जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है। जैसे आत्मा कैसे कहेगा, आत्मा उत्पत्ति वाला और अनित्य है ही नहीं। तो दृष्टांत को देख करके अब उसको वैधर्म से या व्यतिरेक व्याप्ति करनी पड़ेगी। व्यतिरेक क्या, इसको वैधर्म से करेंगे कि उल्टा करके बोलेगा, ये वो ऐसे ही करेगा। जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह नित्य होता है या अनित्य नहीं होता, किसी कुछ भी भाषा में बोल लीजिए, दोनों जगह नकार लगाना है। तो अब ये हमें व्याप्ति क्यों बनानी पड़ी व्यतिरेक से, क्योंकि दृष्टांत हमने आत्मा लिया है, व्याप्ति को हमें दृष्टांत में घटा के दिखाना है, उसके अनुरूप अन्वय से व्यतिरेक से अपनी इच्छा से हम कर सकते हैं। यहाँ पे साधर्म वैधर्म से जो दिखाते हैं व्याप्ति, तो उसको अन्वय व्याप्ति को साधर्म व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति को वैधर्म व्याप्ति से जोड़ सकते कह सकते हैं। साधर्म उदाहरण से, समान धर्म वाले उदाहरण से देते समय जो व्याप्ति होगी, अन्वय व्याप्ति होगी, इसको थोड़ा सा आप अलग भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने हेतु ऐसा दिया, निषेधात्मक दे दिया, हेतु निषेधात्मक दे दिया, आत्मा नित्य है उत्पत्ति धर्म वाला ना होने से, अभी हमने निषेधात्मक दे दिया। अब इसकी सिद्धि के लिए हम साधर्म से दृष्टांत ले सकते हैं, जैसे प्रकृति या परमात्मा, ठीक है। लेकिन अब यहां हम वैधर्म से देना चाहते हैं, आत्मा नित्य है, यूं को आत्मा अनित्य नहीं है, यूं नकार लगा के कर दिया, आत्मा अनित्य नहीं है उत्पत्ति धर्म वाली ना होने से। अब ये जो हेतु है हमारे दृष्टांत घट की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये वैधर्म से दिया है हमने, क्योंकि वो घट में नहीं घटता है। लेकिन अब इसकी व्याप्ति बनाएंगे तो वो जहां ये है वहां ये है, भाषा तो ये आ जाएगी अन्वय वाली, क्या, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि ये घड़ा। अब इस यूं व्याप्ति को आप देखेंगे तो इसमें हमने निषेध नहीं किया है, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है, ठीक है। तो ये जो व्याप्ति बनी है ये भी उत्पत्ति धर्म वाला न होने से, इस हेतु की अपेक्षा तो हमने विपरीत करके की है, वैधर्म से दृष्टांत चूंकि वैधर्म से लिया तो इसको हमने वैधर्म से प्रस्तुत किया। लेकिन यू अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति की दृष्टि से देखें तो जब हम अन्वय का मतलब लेते हैं एक चीज है तो दूसरी चीज भी होगी, तो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वो अनित्य होगा, इस रूप में देखेंगे तो ये अन्वय व्याप्ति की तरह से दिखेगा, अलग से खोल करके देखेंगे तो व्यतिरेक नहीं है, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा या हेतु इस ढंग से प्रस्तुत किया है। साधन धर्म साध्य धर्म को हमने निषेधात्मक रूप से प्रस्तुत किया तो अब विपरीत करेंगे तो न को हटा करके होगा, उस रूप में अंतर देख सकते हैं, ठीक है जी। आशुतोष जी, आचार्य जी, ये जो 84 पृष्ठ पर ये साध्यम च द्विविधम धर्मी विशिष्ट और एक बार शब्द को साध्य बना रहे हैं, एक बार अनित्यता को, इस चर्चा का सार क्या और ये पीछे कैसे जोड़ेंगे तद धर्म भावी उस दृष्टांत के साथ? अभी मंजुनाथ जी ने पूछा था यही प्रश्न, ध्यान है आपको, इसका निष्कर्ष तो देखो इन्होंने ये निकाला, इह उत्तरम तद ग्रहणे न गृह्यते, ये निष्कर्ष दे दिया यहां पर इस प्रसंग में इस सूत्र में, सब जगह नहीं, सदा धर्म विशिष्ट धर्मी ही ग्रहण किया जाएगा ये नहीं कह रहे, यहां इस सूत्र में धर्म विशिष्ट धर्मी का ग्रहण होगा ये निष्कर्ष हुआ। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूत्र में धर्म शब्द अलग से पढ़ा गया है, यदि तत् तत् का मतलब अगर हम धर्म ले लेंगे तो यहां पर अब तत् का मतलब धर्म ले लिया और फिर धर्म शब्द आ गया, इससे धर्मी का ग्रहण तो नहीं कर सकते, उससे असंगति लगेगी। जिस ढंग से सूत्रकार ने शब्द रखे हैं उसके अनुसार यहां धर्म विशिष्ट धर्मी लिया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने हेतु दिया, कस्मात ये प्रश्न किया और उसका कारण बता दिया आगे। पृथक धर्म वचना, सूत्र में धर्म शब्द अलग से पढ़ा है इसलिए, तो निष्कर्ष भी दिया है कारण भी बताया इन्होंने। ठीक है आचार्य वेद मित्र जी। आचार्य जी मैं जो स्वीकार किया था वो अभ्युपगम सिद्धांत के अनुसार स्वीकार किया था, स्वीकार पूरी तरह नहीं था। तो आगे प्रश्न मेरे बनाने के लिए ही किया था। पूछे तो यहाँ पर आगे लिखते हैं कि स्वबुद्धि अतिशय शिक्षा परिशया, अर्थात वो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है और जो श्रेष्ठ दिखाना चाहेगा तो लोकेशणा आदि से ग्रसित होगा, ग्रसित होगा तो फिर मोक्ष आदि में बाधक होगा। तो ऐसी स्थिति में वो दिखाएगा नहीं, उल्टा वो परीक्षण करने के लिए ही, केवल परीक्षण करने जनाने जानने इतना मात्र में सीमित रहेगा। दूसरे को स्वयं परीक्षण नहीं कर रहा है ये अभ्युपगम वाला, इस स्थिति में जो है, एक बात सुनिए, उसको तो निश्चय है कि शब्द अनित्य है, वो दूसरे को बताना चाह रहा है। ठीक है, हम दूसरे को कब बताते हैं? अपने को मूर्ख समझते हुए दूसरे को बुद्धिमान समझते हुए बताते हैं, ऐसा भी करते हैं कई जन, अपने को मूर्ख भी समझ रहे हैं और सामने वाले को ज्ञानी भी समझ रहे हैं लेकिन फिर भी उसको उपदेश दिए जा रहे हैं, ऐसा भी होता है बातचीत में। पर वो अपने को ही बुद्धिमान समझ रहा है, जब हम किसी को बताते हैं तो अपने को बुद्धिमान समझते ही हैं। जितने भी उपदेष्टा हैं, आपका प्रश्न साधकों के लिए है तो साधकों धार्मिकों योगियों को ले लीजिए आप, क्या कोई साधक तब कुछ बता सकता है जब वो अपने को अधिक जानने वाला ना समझता हो और दूसरों को कम जानने वाला ना समझता हो? अगर वो ये जान रहा है कि सामने वाले मेरे से ज्यादा जानते हैं तो साधक का क्या व्यवहार होगा? फिर भी वो बताएगा, सामने वाला मेरे से बुद्धिमान है फिर भी मैं उसको उपदेश दे रहा हूं, ऐसा कोई साधक करेगा? कभी नहीं करेगा, साधक तो कम से कम नहीं करेगा। साधक यदि किसी को बता रहा है तो ये निश्चित है, शत प्रतिशत निरपवाद रूप से, कि वो अपने को सामने वाले से अधिक अनुभवी ज्ञान वाला मान रहा है तभी वो उसको बता रहा है। और ये यथार्थ स्थिति को स्वीकार करना मुक्ति में बाधक नहीं होता। यथार्थ दर्शन कभी भी अहंकार में नहीं आता, अहंकार अयथार्थ दर्शन में होता है। और यथार्थ दर्शन करते हुए यदि उसका दुरुपयोग कोई कर रहा है, किसी को दुखी करने के लिए, अपमानित करने के लिए, लोकेष्णा की पूर्ति के लिए, तो भी वो मुक्ति में बाधक बनेगा, वो साधक के अनुरूप नहीं है। लेकिन यथार्थ दर्शन कि मैं इसमें अधिक जानता हूं, इस विषय में ये कम जानते हैं, इस विषय में ये अधिक जानता है, इस विषय में मैं कम जानता हूं, ये यथार्थ दर्शन जिसमें नहीं है वो तो साधक भी नहीं है और वो कभी मुक्ति को प्राप्त भी नहीं कर सकता। वैशेषिक का तो आधार ही यही है, साधर्म और वैधर्म। साधर्म वैधर्म से ही तो तत्वज्ञान होता है और उसी से तो निश्रेयस की प्राप्ति होती है। वैशेषिक का तो सूत्र ही यही है और एकदम व्यवहारिक बात है। अब साधर्म वैधर्म देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि मेरे में ये गुण है, इसमें ये गुण नहीं है, मैं जानता हूं ये नहीं जानता है, ये जानता है मैं नहीं जानता हूं, ये नहीं देखेगा क्या व्यक्ति? इसके बिना तो व्यवहार ही नहीं करेगा। क्यों कोई किसी से पढ़ने जाएगा, क्यों कोई किसी को पढ़ाएगा, क्यों कोई किसी से शंका समाधान करेगा? असंभव है ये। साधर में वैधर में तो रहेगा, कोई कितना भी मना करे इससे रहित कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता है, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला है ना भविष्य में मिलेगा, ये अटल सत्य है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, कोई माने या ना माने इसका एक भी अपवाद नहीं मिलेगा। और हमारा सारा व्यवहार साधर्म वैधर्म से ही चलता है, मैं आके यहीं क्यों बैठा, वहां क्यों नहीं बैठ गया, आप यहां क्यों बैठे हैं, आप यहीं क्यों आए, दूसरी जगह क्यों नहीं आए, आप यहां क्यों नहीं बैठे, इधर ही क्यों बैठे हैं, सब जगह साधर में वेदर में देखते हैं हम। आपने प्रातःकाल मलिन वस्त्र पिछले दिन के उतारे, नए वस्त्र पहने, साधर में वेदर में देख रहे हैं, ये अच्छा है, स्वच्छ है, ये गंदा है, तो एक को छोड़ रहे हैं धोने के लिए और एक को स्वच्छ को पहन रहे हैं, इससे रहित हो सकते हैं कोई? तो व्यक्तिगत व्यवहार में भी ये अनिवार्य तत्व है। और जो साधर में वैधर में का जितना ठीक उपयोग करता है यथार्थ रूप में, वो मुक्ति को ठीक प्राप्त करेगा। और साधक यथार्थ दर्शन पर केंद्रित रहता है, यथार्थ दर्शन जहां पर है और दूसरे की हानि नहीं है, ये कभी भी मुक्ति में बाधक नहीं हो सकता, ये यथायोग्य व्यवहार कहलाता है। अब बोलिए आचार्य जी, यहाँ यथार्थ दर्शन नहीं है, यदि होता तो हम मान भी लेते, ये यथार्थ दर्शन। यहाँ पर तो शिक्षा पई सया इच्छा है कि वो दिखाने की इच्छा है, यदि यथार्थ दर्शन होता तो इतना ही मान लेता कि मेरी बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा ही इनकी कम है, इनको मैं बता देता हूँ, ऐसा सोचता है तो उसमें कोई दिखाने की भावना नहीं होती। और यहाँ तो पूरी तरह दिखाने की भावना, शिक्षा पई सया ऐसे कह रहे। मैंने आपकी बात तो शुरू में ही मान ली थी, आप ठीक कह रहे हैं, तो इसीलिए तो शुरू से ही मैंने मान ली थी आपकी बात। अगर इस तरह से ही है जो का तू, मैं इस उद्देश्य से बता रहा हूं कि मेरी बुद्धि अधिक है, तो ठीक है, उसको आप असाधक की कोटी में डाल दें, ये अन्यायपूर्वक जताने की दृष्टि से, एक सामान्य रूप से बताने के लिए, बातचीत करते हुए नहीं कहते, कई बार कह देते नहीं आप अभी इस विषय में जानते नहीं है, आप अभी आप इस विषय में मत बोलिए ज्यादा, ये कथन नहीं कर देते, ये क्या है इसका सीधा ये तात्पर्य है ना कि मैं इस विषय में जानता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, आप तो अभी नए नए हो, आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, आप क्यों इस तरह वेद की बात कर रहे हो कि वेद में ऐसा अर्थ होना चाहिए, आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये हम बोलते हैं ना, ये अनुचित नहीं है, सामने वाला उस योग्यता को नहीं रखता और फिर भी अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहा है और बलपूर्वक अपनी बात को कर, नहीं यहां तो ऐसा ही अर्थ होगा, भाई संस्कृत भाषा कैसी है, उसका कैसे अर्थ निकलता है, इस विषय में आप जानते नहीं हो, तो ये उसको कहना, उसको भी धर्मपूर्वक व्यवहार करवाने के लिए प्रेरित करना है, उसके लिए भी उचित है और ये कहना ही होता है, इसमें कोई मुक्ति की बाधा नहीं होती, ये ना किसी से द्वेष है, यथार्थ का कथन है। मेरा अपना प्रश्न रह गया था आचार्य जी, 83 पृष्ठ साध्य साधर, ये पहले वाला दूसरों का प्रश्न था नहीं आप अपने को साधक कोटि में नहीं मानते, वो तो साधकों के लिए प्रश्न कर रहे थे आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा प्रश्न था किंतु आज का ये प्रश्न उभर गया था, वो मैं कह रहा मेरा जो अपना प्रश्न पहला वाला वो रह गए, पूछिए मुख्य प्रश्न पूछिए। यहाँ 83 पृष्ठ में जी सूत्र, साध्य साधर्म्यात तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण, यहाँ कह रहे हैं कि साध्य साधर्म्यात, साध्य के समान धर्म होने के कारण, तद्धर्म भावी साध्य के धर्म को रखने वाला दृष्टांत उदाहरण होता है। तो यहाँ प्रश्न है आचार्य जी कि साध्य साधर्म्यात कहने से ही वो स्पष्ट हो रहा है, फिर तद्धर्म भावी ये पुनरुक्त जैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि साध्य साधर्म्य में वही बात आ गई है, तद्धर्म भावी में फिर वही बात आ रही है। बात तो अलग अलग है स्पष्टता से, साध्य साधर्म्य आपसे अर्थापत्ति से आप ले रहे हैं कि इसमें होगा, ये तात्पर्य से है, बुद्धिमान व्यक्ति तो लाक्षणिक अर्थों को ग्रहण कर लेता है बड़ी आसानी से, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है उतना उनको अभिधा में कहना होता है, सीधे सीधे भी कहना होता है ना, विद्वान लोग तो लक्षणा में बहुत बात करते हैं, अभिधा में नहीं करते, अभिधा में कौन करते हैं, जो जितनी कम अभिधा में बात करता है लक्षणा में करता है वो उतना विद्वान होता है, और जो जितनी अभिधा में बात करता है वो सामान्य होता है। तो आपके लिए सूत्र उस तरह से नहीं है, उनकी दृष्टि में सब जने थे, तो स्पष्टता के लिए तद्धर्म भावी है आपके लिए, ये बिना इसके भी आप कर सकते थे इस अर्थ को, ठीक है रवि जी। अच्छा जी, पीछे के सूत्र में एक समास पूछना था जी। कौन सा? पृष्ठ संख्या 67 है। पृष्ठ संख्या 67। अच्छा, सूत्र 23। सूत्र संख्या 23। इसमें आचार्य जी समानानेक धर्मोपपत्ते, इसमें क्या समास है आचार्य जी? समान अनेक धर्मोपपत्ते, तो समान और अनेक, ये तो द्वंद्व समास हो गया, ठीक है जी। और समान और अनेक के धर्मों की और उन धर्मों की उपपत्ति, और कोई जी। आचार्य जी, राजेश जी ने जो प्रश्न पूछा था, आपने जो तात्कालिक उत्तर दिया था, उससे थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई है। तो आप पूछिए। आपने कहा कि वहाँ पर जो गुण गिनाए हैं, उनमें अनित्य नहीं गिनाया, लेकिन वहाँ चकार का भी ग्रहण किया गया है। चकार से जिनका ग्रहण किया गया उनको भी ले लीजिए, उसमें भी अनित्य शब्द नहीं है। चलिए नहीं मानते, लेकिन आचार्य जी ऐसा तो नहीं मान सकते ना कि गुण का गुण नहीं होता है, और यहाँ पर हम गुण की विशेषता दिखा रहे हैं। शब्द को हमने गुण मान लिया, अनित्य को भी हमने गुण मान लिया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि विशेषण का विशेषण नहीं होता है, और यहाँ पर इतना बड़ा प्रसंग चलता है कि शब्द अनित्य। ये तो व्याकरण में भी बहुत चर्चा चलती है कि विशेषण का विशेषण माने या ना माने, विशेष इसमें मीमांसा में भी चलती है कि विशेषण का विशेषण माने या तो वो सब विशेष्य के ही विशेषण माने इस रूप में जी जी। तो उसमें तो व्याकरण में गुरुजी बताएंगे कि भाई विशेषण का विशेषण स्वीकार्य है या नहीं है। जैसे कि अनित्य है शब्द, विशेषण का विशेषण भी स्वीकार्य। मेरे को जैसा ध्यान है, आचार्य विजयपाल जी ने इस बात को भी कहा था कि नहीं, विशेषण का विशेषण भी बनता है। रेवली के किसी ब्रह्मचारी ने उनका उदाहरण दे करके कहा था कि ये भी प्रयोग होता है, लेकिन एक अलग ढंग से ये कहा जाता है कि विशेषण का विशेषण नहीं होता, वो वास्तव में विशेष्य के ही विशेषण होते हैं। लेकिन व्यवहार में इस तरह से देखा जाता है, तो इससे कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं जाता है। अनित्य है शब्द में ये गुण का गुण है, तो प्रश्न तो इसीलिए उठ रहा था कि गुण में गुण नहीं रहता वैशेषिक के अनुसार जी जी। गुण में गुण नहीं रहता, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है जी। तो वहां उन्होंने गुण शब्द से जिनको ग्रहण किया है उन्हीं का तो ग्रहण करेंगे हम, उससे अतिरिक्त में जाकर अतिरिक्त का क्यों ग्रहण करेंगे हम? उनके बताए हुए गुणों के अंदर अगर ये दोष आता हो तो फिर हम अलग ढंग से विचार करेंगे, लेकिन अनित्य की दृष्टि से तो विचार नहीं करेंगे। और गुरु जी, जो विशेषण का विशेषण अनित्य है शब्द है, ये ठीक है या नहीं है, ये जो पूछ रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था जो आप उत्तर दे रहे हैं कि शायद उसी दृष्टि से कहो वैशेषिक में जो गुण है जी, उस दृष्टि से कहो कि गुण में गुण नहीं रहता जी। मैंने अनित्यत्व तो गिनाया नहीं उनमें जी, तो मैं मेरे मन में भी यही आ रहा था जब चर्चा चल रही थी, ये बोलने वाले हैं आचार्य जी। वो तो बुद्धि साम्य ठीक है, आप वैशेषिक आप पढ़ाते ही हैं, पढ़ा ही रहे हैं, वो और कोई उत्तर बन नहीं सकता, लेकिन ये तात्कालिक उत्तर है। इससे अगला जो प्रश्न है वो मैं बोल नहीं रहा हूं, आपकी तरफ से आएंगे तो मैं बोलूंगा, वो निरुत्तर की तरफ जाता है। पर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से विशेषण का विशेष्य बन सकता है, विशेषण का विशेषण बन सकता है। हाँ, व्याकरण में तो दोनों बातें ही चल रही हैं, दोनों ही माने हैं। न उपाधिर उपाधिर भवति न विशेषणस्य विशेषणम्, ऐसा भाष्यकार का वचन है ही जी। और नई भिक्षुको भिक्षुकांतरम दृष्ट्वा याचितुम अर्हति, ये मीमांसा का न्याय है ही जी। पर फिर भी एक वो आता है, गुणाकृतात्म संस्कार प्रधानम प्रतिपद्यते प्रधानस्य उपकारे ही तथा भूयसि वर्तते। गुण जब अपना आत्म संस्कार कर लेता है और फिर जब प्रधान को प्राप्त होता है जी, तो महान उपकार के लिए होता है। जैसे कि वो इलायची से हमने पानी को संस्कृत किया और फिर किसी अतिथि को हमने प्रस्तुत किया जी, तो केवल पानी देते हैं और इलायची युक्त पानी देते हैं जी, तो ये तो केवल दृष्टांत दिया है कि गुणाकृतात्म संस्कार, गुण जब अपना किसी दूसरे गुण से संस्कार कर लेता है जी। फिर जब वो प्रधान को प्राप्त होता है तो महान उपकार के लिए होता है जी। तो कभी कभी ऐसा होता ही है, मानी ये बाधि भिक्षु को नहीं, भिक्षु को भिक्षुकांतरम दृष्ट्वा याजितो मरति, मानी विशेषण का विशेषण नहीं होता, इसका ही अपवाद स्थल दिखाते हैं कि विशेषण का विशेषण भी कई जगह हो जाता है जी। जी। जी। शक्ति नंदन जी कुछ कह रहे हैं। गुरु जी से मेरा प्रश्न है इसी समय, थोड़ा पास से जी, आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। गुरु जी, मीमांसा के आधार पर जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया तो वहाँ अगला एक शब्द है सती अन्यस्मिन प्रसवे समर्थ जी। अगर कोई देने वाला हो तो भिक्षुक भिक्षुक से नहीं कहते, यहाँ तो जो शब्द अनित्य में तो कोई विशेष मतलब देने वाला उस प्रकार का तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, वो इतने अंश में गुण का गुण विशेष का विशेष, वो उतने ही अंश में बात कही है कि विशेषण का विशेषण नहीं होता, उसमें दृष्टांत दिया कि भिक्षुक भिक्षुक से नहीं मांगता, अर्थात विशेषण स्वयं जो दूसरे का उपकार करने के लिए होता है वो दूसरे का क्या उपकार करेगा। वहाँ एक कंडीशन है ना, जो देने वाला नहीं हो तो भिक्षुक, अगर देने वाला नहीं है तो आपस में मांग, नहीं वहाँ तात्पर्य इस रूप में है कि जो खुद दूसरे से मांग रहा है उससे क्या मांगा जाए, उससे क्या मांगा जाए, वो खुद भिक्षुक है इसलिए भिक्षुक, एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से नहीं मांगता, वो भी भिखारी दिख रहा है उसको, भिक्षुक ही दिख रहा है। तो इसी अर्थ में विशेषण स्वयं दूसरे के लिए होता है, दूसरे के लिए होता, विशेषण स्वयं दूसरे के लिए होता है तो उस विशेषण को वो विशेषण अपनी दूसरे से पूर्ति नहीं कर सकता है। विशेषण का विशेषण होने का अर्थ ये होता है कि एक विशेषण दूसरे से अपनी पूर्ति कर रहा है, विशेषण तो होता ही दूसरे के लिए जी। तो वो दूसरा उसके लिए नहीं होता, विशेषण दूसरे के लिए होता है, परार्थ होता है विशेषण जी, मानी वो शेष होता है, वो शेष ही नहीं बनता। विशेषण बिना विशेष्य के नहीं रह पाता, विशेषण बिना विशेष्य के नहीं रह पाता, जिसका आश्रय ही विशेष्य है, जो स्वयं अनाश्रित है जी, वो दूसरे का आश्रय क्या बनेगा जी। मानी शेष शेषी शब्द का डालकर देखें तो विशेषण हमेशा शेषी शेषी होता है, शेषी नहीं होता जी। जब शेष ही होता है तो शेषी नहीं होता है, तो विशेषण का विशेषण नहीं होता, ये बात निकल कर आएगी जी। मानी परार्थ ही होता है जी, तो परार्थ ही होता है तो वो स्वयं विशेष नहीं बनेगा जी। लेकिन इसका बाधित, इसका अपवाद स्थल है ये, व्याकरण में तो बहुत ही चलता है जी, कि गुणाकृतात्म संस्कार है ये वाला जो है, ये मीमांसा का ही दूसरा न्याय है जी, कि जब आत्म संस्कार कर लेता है और फिर जब दूसरे को मिलता है ऐसे प्रसंग भी आते हैं जी। जी तो विशेषण का विशेषण हो सकता है जी। और इसमें ये भी ये जो अनित्य है शब्द, अब हम तर्क ये करेंगे कि चूंकि अनित्य गुण है तो शब्द भी गुणी होना चाहिए, तो ये जो हम तर्क उहा कर रहे हैं ये आगम से विपरीत जा रही है इस शास्त्र से। इस शास्त्र के अन्यत्र वचन स्पष्ट हैं कि ये शब्द को गुण मानते हैं, और समान शास्त्र वैशेषिक है वो उसको गुण ही मानता है, द्रव्य नहीं मानते शब्द को। तो अगर ऐसा कोई हम तर्क करें भी कि चूंकि अनित्य शब्द लिखा है इसलिए गुण द्रव्य ही होना, शब्द द्रव्य ही होना चाहिए, ऐसा अगर हम कोई तर्क करें तो आगम से विपरीत होने से ये तर्काभासी होगा, युक्ति विरुद्ध होगा, ऐसा अर्थ हमें निकालना ही नहीं है। यत पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, न्यायाभाषा है। अगर हम कर भी लेते हैं ऐसा तो इनके प्रत्यक्ष वचन मिल रहे हैं कि शब्द गुण है, शब्द को गुण ही मानते हैं, द्रव्य नहीं मानते ऐसा। और ये भी इससे भी पता लगता है कि शब्द द्रव्य है, ये जो अभ्युपगम से मान रहे हैं आप, इस वाक्य से भी तो पता लगता है कि जिसका उनका अपना सिद्धांत होता तो उसको अभ्युपगम से मानने की बात थोड़ा कहते हैं। अपना कोई सिद्धांत निश्चित स्थिर है और उसको परीक्षा के लिए हम ले रहे हैं, इसको अभ्युपगम नहीं कहते। दूसरे का कोई, दूसरे की कोई बात या जो बात हमें स्वीकार्य नहीं है उसको हम परीक्षा के लिए ले रहे हैं। तो ये शब्द द्रव्य है, ये जो वचन आया था अभी अभ्युपगम वाले में, इसी से पता लगता है कि ये इनका सिद्धांत नहीं है, ये शब्द को द्रव्य नहीं मानते, और भी जगह से एक तो स्पष्ट होगा। जी आप पूछिए, हो गया आपका? अच्छा एक एक मिनट, आप इसी से संबंधित है जी। लेकिन यहाँ पर कल ही जैसे हमने व्याप्ति दी थी आचार्य जी की, गुण हमेशा द्रव्य में ही रहता है, जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ द्रव्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो गुण गुण में रह रहा है, अनित्य भी गुण है और शब्द भी गुण है। उसका वही उत्तर है कि गुण शब्द जो वैशेषिक में गिनाए गए हैं वहां तक हमें उसको लगाना है। ये अनित्यत्व, अब मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूं कि ये अनित्यत्व है, ये शब्द का अनित्यत्व है, ठीक है, इस रूप में होगा, लेकिन जो जो वो भी एक तरह से धर्मी में चला जाता है और जगह पे, शब्द को एक बार छोड़ दीजिए, हम कहें कि इस पुस्तक का में जो छपाई है ये अनित्य है, समाप्त हो जाएगी, तो वो समाप्त होगी तो पुस्तक भी समाप्त होती है, तब साथ ही साथ में द्रव्य भी समाप्त होता है, एक तरह से द्रव्य ही समाप्त हो रहा है, इसलिए वो हमारे को वो गुण दिखाई नहीं देते, तो अंततः वो द्रव्य में चली जाती है। तो इसको अभी वही वाला उत्तर मान के चलिए आप कि वैशेषिक के गुण ही इसके अंतर्गत गृहित करते हुए हम करेंगे। ये तो प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया। प्रतितंत्र कोई आपत्ति नहीं है, प्रतितंत्र हो गया तो कोई दोष है क्या? लेकिन सर्वतंत्र है वो ही बिल्कुल ठीक है और प्रतितंत्र तो ठीक नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं, प्रतितंत्र भी सिद्धांत होते हैं। पर ये तो सर्वमान्य होता है ना आचार्य, की गुण द्रव्य में ही रहता है, ये तो सर्वमान्य है। ये अपवाद आ गया, अपवाद आ गया तो आप कैसे मानेंगे? व्याप्ति नहीं बनेगी, वो व्याप्ति तो मैंने दिखाई थी आपको, समव्याप्ति का उदाहरण मैंने दिया था, इन्होंने तो ऐसे नहीं दिया था ना समव्याप्ति का उदाहरण कि गुण हमेशा द्रव्य में रहता है, समव्याप्ति का उदाहरण दिया था मैंने। हाँ जी समव्याप्ति, जहां जहां द्रव्य होता है वहां वहां गुण भी होता है, और जहां जहां गुण होता है वहां वहां द्रव्य भी होता है, ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया था, और ये खंडित होता है तो मैं हटा लेता हूँ इसको, आप इस ढंग से खंडित करते हैं कि तो हम आपसे पूछ रहे हैं वैशेषिक को हम हटा रहे हैं आचार्य जी। वैशेषिक को नहीं हटा रहा हूँ मैं, आपने बोला था मैं अपने मैंने वैशेषिक के आधार पर बोला, उतने अंश में वो ठीक है, वैशेषिक के जितने गुण हैं गुण संजक जो भी गिनाए गए हैं चकार सहित वो द्रव्य में ही रहते हैं, और वैशेषिक के जितने द्रव्य हैं उनमें ये गुण भी रहते हैं, वहां वो निरपवाद रूप से ठीक सिद्ध होता है, वहां खंडित नहीं होता है, उतने अंश में आप समव्याप्ति मान सकते हैं वहां पर, और उससे बाहर अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो ठीक है समव्याप्ति का। और दूसरा उदाहरण ये तो है ही कि जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये तो फिर भी उदाहरण है, और भी मिल जाएंगे, सूर्य और दिन वाला भी था जी। आचार्य मेरे दो बिंदु हैं जी, आपने उदाहरण पूछा था अभ्युपगम का, उसको तो देर हो गई, आप कहें तो एक उदाहरण मैं दूं, समय निकल गया। जिसमें अपनी बुद्धि को नहीं बढ़ाना हो और दूसरे को घटाना नहीं हो, ऐसा जी जी बताइए। जैसे दही, दही पर विचार हो रहा है कि दही पित्तकारी है कफकारी है या वातकारी है जी, दो व्यक्तियों में बात हो रही है जी, दूसरा व्यक्ति कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन आप ये भी कहते हैं कि रात को मत खाओ, अगर वात पित्त कफ की बात कर रहे हो तो दिन रात का भेद आप हटा दीजिए, उसमें ये न माना जाए कि रात को मत खाओ जी। तो व्यक्ति कहता है चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको दिन रात के भेद को वापस ले लेते हैं, हाँ। कि दिन रात का भेद ना हो, वात पित्त कफ की बात ही हम करेंगे, हाँ। तो ये उदाहरण उसमें बन सकता है। नहीं, इस उदाहरण में दो पक्ष हैं, एक पक्ष कह रहा है कि दही पित्तकारक है जी, एक कह रहा है कि पित्तकारक नहीं है जी। जिसने अभ्युपगम से स्वीकारा वो पक्ष है कि दही पित्तकारक है, नहीं है पित्तकारक नहीं है जी, तो वो पित्तकारक नहीं है तो वो दूसरे के पक्ष को खंडित कर रहा है ना, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये पित्तकारक है जी, उसको खंडित करने के लिए कह रहा है जी हाँ, तो उसकी शर्त को मानते हुए कह रहा है, तो उसकी बुद्धि को कम करके ही देख रहा है वहां पर कि आप जिस शर्त को कह रहे हो फिर भी, यद्यपि वो उसका कथन ठीक नहीं है, रात्रि में क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो अभिशंदी होता है इसलिए नहीं खाना चाहिए जी जी, यानी चिकनापन पैदा करता है जकराहट पैदा करता है, इसलिए दही का निषेध रात्रि में किया गया है क्योंकि उस समय अग्निमंद होती है, फिर ऐसा गुरु अभिशंदी पदार्थ लेंगे तो और ज्यादा जकराहट आलस्य या बुखार की प्रवृत्ति होगी, स्रोतोरोध होगा, इन अभिशंदी गुण के कारण रात्रि में खाने का निषेध किया गया जी। और वो भी प्रायश वहां प्राय शब्द प्रायशो दधिवर्जितम जी जी। तो अथवा नक्त में जो रात्रि में जो निषेध है वो प्राय करके और अभिशंदी, उसका पित्त के साथ में संबंध नहीं है, तो इसलिए वो आप जिस पक्ष का कह रहे हैं वो वास्तव में तो इसको दिन रात के भेद को अलग मानता है, और वो अड़ रहा है कि दिन रात का, बोले ठीक है मान लो थोड़ी देर के लिए मान लें, तो वो अभ्युपगम तो में आता है, अभ्युपगम में आएगा आएगा आएगा, और इसमें वो अपनी बुद्धि की प्रकर्षता प्रस्तुत कर ही रहा है, वो तो रहती है, मतलब साधक असाधक वाली बात नहीं है, जो सही होगा वो मान लेंगे, ऐसे उदाहरण बना करते हैं, ये मुझे कहना था। नहीं बिल्कुल, ये तो उदाहरण बहुत बनेंगे, एक अभ्युपगम में ऐसा बनेगा ही। हाँ एक मेरा प्रश्न है, जो चित है वो सत है, ये एक कथन है, जो चित है वो सत है, वो सत है, ये एक कथन है, ये कथन। अब हम इसमें व्यतिरेक व्याप्ति पे विचार कर रहे हैं, जो चित नहीं है, जो चित नहीं है वो सत नहीं है, एक तो नहीं है। एक तो ये बनती है जी, व्यतिरेक, और एक जो सत है वो चित भी है, जो सत है वो चित भी है, ये तो आपने उसको उलट दिया ना। मैं दो बातें कह रहा हूँ जी, व्यतिरेक के रूप में दो बातें कह रहा हूँ जी, जो चित है वो सत है, ये हमारा कथन है, एक कथन हो एक गया, एक कथन हो गया जी। अब हम इसमें व्यतिरेक व्याप्ति की समीक्षा कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि व्यतिरेक व्याप्ति कौन सी होगी। हाँ, इसमें व्यतिरेक व्याप्ति होगी कि जो चित नहीं है वो सत भी नहीं है। कल बात ये भी थी कि चित है वो सत है, जो सत है वो चित है, ये व्यतिरेक व्याप्ति क्या दोनों? ये व्यतिरेक का नहीं था, ये सम और विषम व्याप्ति की दृष्टि से था, कि व्याप्ति एक तरफा भी होती है और दुतरफा भी होती है, जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है ये नहीं कह सकते। अच्छा, तो उलट के अगर एक मिनट उलट के मतलब साधन को साध्य, साध्य को साधन जब बनाते हैं, तो जब एक ही तरफ से घटती है, एक ही तरफ से घटती है मतलब सत्य सिद्ध होती है, एक गलत होती है, तथ्य से विपरीत होती है, वो विषम व्याप्ति कहलाती है, यानी एक तरफा होती है वो, और जहां दुतरफा होती है, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो नष्ट होता है, जो जो नष्ट होता है वो उत्पत्ति वाला होता है। अब ये पलट के यूं साध्य को साधन और साधन को साध्य धर्म बदल भी दें तो भी दोनों ही तरह से ठीक सिद्ध होती है, ये समव्याप्ति का उदाहरण कहलाता है। तो वो उस संदर्भ में था कि जो चित है वो सत है, ये कथन, और जो जो सत है वह चित है। अब इन दोनों में से आप बताइए कौन सा कथन ठीक है, जो जो चित है वह सत है, एक तो ये वाक्य सत्य है या असत्य है? सत्य सत्य है, इसका कोई अपवाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, और जो जो सत है वह चित है, ये वाक्य ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि इसका अपवाद मिल रहा है, क्या? प्रकृति, प्रकृति सत है लेकिन चित नहीं है। तो अब ये जो सत और चित इन दो धर्मों को लिया हमने, तो जब जो जो सत है वह चित है, तो सत तो हुआ साधन धर्म, और नहीं, जो जो चित है वह सत है, तो चित तो हुआ साधन धर्म और सत हुआ साध्य धर्म, ठीक है, इस रूप में प्रस्तुत किया हमने। और अगर पलट देते हैं हम कि जो जो सत है वह चित है, अब सत को हमने साधन धर्म बना लिया, और वह जो जो सत है वह चित है, अब चित को हमने साध्य धर्म बना लिया, तो साधन साध्य भाव इनका हमने बदल दिया। बदल करके देखते हैं परीक्षा के लिए, हम हमारे मन में स्पष्टता रहे कि ये व्याप्ति दुतरफा बन सकती है, एक तरफा, सम है विषम, उलट के सम विषम बनती है, उलट के नहीं, नहीं लगा के व्यतिरेक, नहीं लगा के व्यतिरेक बनती जी, है। हाँ जी, ठीक है, बहुत हो गया, अगला पाठ क्या है? तो पृष्ठ संख्या 85, सूत्र संख्या 37, पीछे 36वें सूत्र में उदाहरण के लिए इन्होंने कहा था, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्। तो साध्य के साधर्म्य से, अब इसी को इन्होंने विपरीत भी हमारे को बनाना होता है, बनता है दृष्टांत, उसके लिए दूसरा सूत्र बनाया, तो बोलेंगे तद विपर्ययाद्वा विपरीतम, उसके विपर्यय से विपरीत दृष्टांत उदाहरण बनता है। किसके विपरीत से? वैपरीत्य से। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं, एक तो इसमें जो भाष्य का पहला वाक्य है दृष्टांत उदाहरणम इति प्रकृतम। ये प्रकरण से आ रहा है, यानी अनुवृत्ति आ रही है इसकी कि तद विपर्यादवा विपरीतम दृष्टांत उदाहरणम। इतना अंश तो हमने सीधे सीधे जोड़ लेंगे। अब पीछे हमने किया था साध्य साधर्म्यात तद्धर्म भावी, तो अब यहां किया तद विपर्यात साध्य के वैधर्म्य से। भाष्य का अगला भाग है साध्य वैधर्म्यात, साध्य से के वैधर्म्य से, विपरीत धर्मता होने से अतद्धर्म भावी, साध्य के धर्म का से युक्त जो ना है, नहीं है उसके, साध्य के धर्म जिसमें विद्यमान नहीं है ऐसा जो है, तो साध्य के वैधर्म्य से और उस साध्य के धर्म को अपने में न हुआने वाला या जिसमें नहीं है वह भी दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। विपरीत हो गया, जैसे हेतु में हमने किया था ऐसे ये भी बिल्कुल विपरीत हो गया। इसके लिए अब प्रदर्शन कर रहे हैं इसका कि अनित्य शब्द ये प्रतिज्ञा का कथन हो गया, उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये हेतु का कथन हो गया। अब आगे अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, ये व्याप्ति को बता दिया। अब ये विपरीत दिया इन्होंने, विपरीत क्यों किया, क्योंकि आत्मादि अनित्यम आत्मादि, आत्मा को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करना है तो इसको उल्टा करके व्याप्ति दिखाई। अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, यदि प्रतिज्ञा के अनुसार देखते अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, यदि साधर्म से कहना होता तो व्याप्ति बनती उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है, लेकिन यहां क्या कहा अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम, अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य देखा जाता है जैसे आत्मादि जैसे आत्मा। सो अयम, वह यह है आत्मादिर दृष्टांत, आत्मा का जो दृष्टांत है ये साध्य वैधर्म्यात, साध्य से विपरीत धर्म वाला है। साध्य था हमारा शब्द और शब्द में उत्पत्ति धर्म देखा जा रहा है और अनित्यता देखी जा रही है, अनित्यता तो साध्य है तो उत्पत्ति धर्म देखा जा रहा है शब्द में और आत्मा में उत्पत्ति धर्म नहीं देखा जा रहा है, वैधर्म अनुत्पत्ति धर्म देखा जा रहा है, ये विपरीतता है। तो सो हम आत्मादि दृष्टांत साध्य वैधर्म्यात, साध्य से विपरीत धर्म वाला होने से अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, साध्य वैधर्म्य को ही खोल रहे हैं अनुत्पत्ति धर्मकत्वात् इस हेतु से, और अतत् धर्म भावी, साध्य के धर्म के न होने वाला होने से, तो अतत् धर्म भावी को ही आगे खोल रहे हैं। यो असौ साध्यस्य धर्मो अनित्यत्वम्, जो ये साध्य का धर्म है अनित्यत्व, साध्य मतलब वो धर्मी शब्द और अनित्यत्व उसका धर्म हो गया, तो यो असौ साध्यस्य धर्मो अनित्यत्वम् स तस्मिन् न भवति, ये इसमें यानी दृष्टांत में आत्मा में नहीं होता है। आगे अत्र आत्मादौ दृष्टांते उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात् अनित्यत्वम् न भवति इति उपलब्धमानः, यहां आत्मादि के दृष्टांत में उत्पत्ति धर्मकत्वस्य अभावात्, उत्पत्ति धर्म का अभाव होने से, उत्पत्ति धर्म वो जो शब्द में था उसका यहां पर अभाव देखने से अनित्यत्वम न भवति, शब्द में जो अनित्यता थी वो अनित्यता यहां नहीं है, उत्पत्ति धर्म नहीं है तो अनित्यता भी नहीं होगी, इस तरह से उपलब्धमान है, उपलब्ध करता हुआ आत्मा में जानता हुआ शब्दे विपर्ययम अनुमिनौति, शब्द में इसके विपरीत अनुमान करता है, आत्मा जैसी है वैसा ही शब्द है ऐसा अनुमान नहीं करता, विपरीत अनुमान करता है। विपर्ययम अनुमिनौति, क्या विपरीत करता है इसको खोल रहे हैं, उत्पत्ति धर्मकत्वस्य भावात् अनित्यः शब्द, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, तो ये इसकी इन्होंने व्याख्या की। अब दोनों को लेकर के बता रहे हैं तुलना करते हुए, साधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्, ये साधर्म्य से उदाहरण का दिया, साधर्म्य से कहे गए हेतु का, हेतु जो दृष्टांत से समान धर्मता रखता है ऐसा हेतु साधर्म से कहा गया, उसके साध्य साधर्म्यात् साध्य के से साधर्म्य होने से तद्धर्म भावी, उस धर्म को रखने वाला जो दृष्टांत होता है उसे उदाहरण कहते हैं। ये साधर्म्य वाले दृष्टांत की बात कह दी, और अब दूसरे की वैधर्म्योक्तस्य हेतु साध्य वैधर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्, तो वैधर्म्य से कहे गए हेतु से, हेतु दृष्टांत की दृष्टि से वैधर्म्य से कहा गया है और वो साध्य के से वैधर्म्य है, साध्य से भिन्न धर्म वाला होता है, जो साध्य से भिन्न धर्म वाला होते हुए ये अतत धर्म भावी उस साध्य के धर्म को अपने में न हुआने वाला जो दृष्टांत है उसे उदाहरण कहते हैं। ये विपरीतता से दोनों को बता दिया। आगे पूर्वस्मिन दृष्टांते यौतौ धर्मौ साध्य साधन भूतौ पश्यति साध्येपि तयो साध्य साधन भावम अनुमिनोति। अब इसको दूसरी दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे हैं कि दृष्टांत क्या करता है, साधन और साध्य धर्मों में साध्य साधन भाव को सिद्ध कर देता है। हेतु धर्म और साध्य धर्म इनमें साध्य साधन भाव की पुष्टि कर देता है दृष्टांत। तो यहां पर पूर्वस्मिन दृष्टांत यानी साधर्म से जो दृष्टांत होता है उसमें यौतौ धर्मो जो वो धर्म साध्य साधन भूतौ जो साध्य या साधन के रूप में है उनको पश्यति देखता है पहले वाले दृष्टांत में, और उसको साध्येपि तयो साध्य साधन भावम अनुमिनोति, उस उन दोनों का साध्य साधन भाव साध्य में भी अनुमान कर लेता है, वहां पर बता देता है। उत्तरस्मिन दृष्टांते वैधर्म वाले दृष्टांत में तयो धर्मयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम पश्यति, दृष्टांत में एक के अभाव से दूसरे के अभाव को देखता है। उत्पत्ति धर्म के न होने से, उत्पत्ति धर्म का अभाव देखने से आत्मा में अनित्यत्व का भी अभाव देखता है, एक के अभाव से दूसरे का भी अभाव देखता है। पश्यति तयो एकस्य अभावात इतरस्य अभावम साध्य अनुमिनोति, और उनमें से एक का अभाव साध्य में देखते हुए, अनुत्पत्ति धर्म तत्व इसका अभाव साध्य में यानी शब्द में देखते हुए वहां पर नित्यता का अभाव देखता है यानी वो अनित्य है। तदेतत हेत्वाभासेषु न संभवति इति अहेतवो हेत्वाभासः। ये जो साध्य साधन संबंध है ये हेत्वाभासों में नहीं मिलता है, वो खंडित हो जाता है, कहीं ना कहीं विपरीत दृष्टांत हमें मिल जाता है, अपवाद मिल जाता है, तो साध्य साधन भाव खंडित होता है। तो हेत्वाभासों में जो हेतु की तरह से प्रतीत हो रहे हैं लेकिन वास्तव में हेतु नहीं है, सच्चे हेतु नहीं है, उनमें तदेतत हेत्वाभासेषु न संभवति, हेत्वाभासों में ये साध्य साधन भाव, अटल साध्य साधन भाव या व्याप्ति संभव नहीं होती है। इति अहेतवो हेत्वाभासः, इसलिए जो हेत्वाभास होते हैं वो वास्तव में हेतु होते ही नहीं है, वो अहेतु होते हैं। हेतु वही होगा जिसमें व्याप्ति घट रही हो, दोनों धर्मों का साध्य साधन भाव सिद्ध हो रहा हो। आगे तदिदम हेतु धारणयो सामर्थ्यम परम सूक्ष्मम दुख बोधम पंडित रूप वेदनीयम इति। तो ये हेतु और उदाहरण का सामर्थ्य यानी इनकी जो परस्पर संबंध है, शक्ति है, साध्य साधन भाव ही इनका सामर्थ्य है, इनमें साध्य साधन भाव है तो ये इनकी समर्थता है परस्पर। ये परम सूक्ष्मम, सूक्ष्म होता है आसानी से पता नहीं लगता है, हम जो कुछ स्थूल उदाहरण लेते हैं वहां तो पता लग जाता है, ये तो समझाने के लिए इन्होंने कई उदाहरण दिए, लेकिन कभी अचानक नया विषय आता है वहां पर समझ में नहीं बैठेगा कि यहां हेतु क्या दूं मैं, एकदम नहीं पकड़ में आएगा, ये सूक्ष्म होता है। और दुख बोधम कठिनाई से वो जाना जाने योग्य है, और पंडित रूप वेद नियम जिनकी बुद्धि तीव्र है वो उनके द्वारा वो जाना जाता है, उनको भी कठिनाई पड़ती है, और जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, कम है, उसको तो ये हेतु देना बहुत कठिन लगेगा, और हेतु देगा तो हेतु की जगह वो अहेतु को प्रस्तुत कर देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं अहेतु को दे रहा हूं, ये कठिनाई से होता है। हमने कोई हेतु चुन भी लिया, हमने उसकी व्याप्ति देख भी ली, तो व्याप्ति हम कितने उदाहरणों में देखेंगे, जितना हमारा ज्ञान है, हमारा जितना ज्ञान है, जितने उदाहरण हमारे सामने हैं उन्हीं में ही तो हम देखेंगे व्याप्ति, हमें लगेगा कि इसमें तो कोई खंडित नहीं हो रही है, ये तो निरपवाद है, लेकिन हमने जिन चीजों को जाना ही नहीं है ऐसी चीजें भी तो हो सकती हैं, अब वो हमारे को पता ही नहीं है, हमने जितना जाना उसके अंतर्गत हम प्रयास करते हैं कि निर्दुष्ट हेतु रखा जाए, व्याप्ति से युक्त हेतु रखा जाए, हमारे को संबंध दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें त्रुटि फिर भी हो सकती है। जिसका जितना विशाल ज्ञान है सृष्टि का, भौतिक पदार्थों का, सब तत्वों का, वो उतनी निर्दुष्टता से हेतु रख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये हेतु अगर दे दिया तो इसका तो विपरीत उदाहरण मिल रहा है, व्यभिचार मिल रहा है, वो देगा ही नहीं उसको, वो छांट छांट के फिर ऐसा उदाहरण लाएगा जिसका ऐसा उदाहरण लाएगा, ऐसा हेतु लाएगा जो कभी खंडित नहीं हो सकता। तो जिसका जितना ज्ञान होगा वो विद्वान होगा, पंडित होगा, वो उतना अधिक ठीक तरह कर पाएगा, जितना ज्ञान कम है उतनी उसके हेतु में त्रुटि होने की संभावना है। सामने वाला यदि अधिक जानता है उससे तो वो अपवाद वाला स्थल दिखा देगा और वो खंडित हो जाएगा हेतु। हाँ, सामने वाला अगर नहीं जानता है, ये जितना जानता है सामने वाला उससे भी कम जानता है, तो उसको खंडित नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो वैधर्म्य से दृष्टांत की बात थी, तो व्याप्ति भी जो बनती है वैधर्म्य से, हम वहां दे सकते हैं साधर्म्य वैधर्म्य से, जहां भी दोनों जगह देखते हैं ये उस जगह हो पाता है जहां समव्याप्ति होती है। विषम व्याप्ति जहां होगी वहां हम वैधर्म्य से दृष्टांत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां उस तरह से व्याप्ति ही नहीं बनती है। जैसे कि धुएं और अग्नि वाला हम ले लें पंचावयव, तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि यहां धुआं है। अब इसका विपरीत हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? व्यतिरेक से, व्यतिरेक से व्याप्ति आप बनाइए। जहां धुआं नहीं, जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती, तो ये बात तो खंडित होती है। अब इसको अगर हमने व्याप्ति बनाया व्यतिरेक से, और इसके लिए वैधर्म से हम कोई दृष्टांत लाएंगे, तो वैधर्म का क्या दृष्टांत देंगे? जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि नहीं होती। देखो जैसे यहां पर यहां धुआं नहीं है और अग्नि भी नहीं है, अब यूं प्रस्तुत तो कर देंगे लेकिन वो खंडित हो जाएगा। देने को दे सकते हैं लेकिन वैधर्म्य से, हमें अपनी बात को सिद्ध करना है, और अगर हम वैधर्म्य से दृष्टांत देना चाह रहे हैं तो वैधर्म्य वाली व्याप्ति सिद्ध होनी चाहिए तब वो हम दें, नहीं तो नहीं, नहीं तो वो खंडित हो जाएगी, वो गलत माना जाएगा ऐसा। तो यहां तक ये दृष्टांत का, दोनों तरह से दृष्टांत हो सकते हैं। अब पंचावयव का चौथा उपनय 38वां सूत्र है, बोलेंगे उदाहरणापेक्षा तथा इति उपसंहारः न तथा इति वा साध्यस्य उपनयः। उपनय हमेशा उदाहरणापेक्ष होता है, उदाहरण की अपेक्षा से होता है। हमने एक प्रतिज्ञा की थी शब्द अनित्य है, जैसे कि घट अथवा तो जैसे कि आत्मा, तो उदाहरण की अपेक्षा से हम अब उपनय करेंगे, उसमें क्या भिन्नता आएगी? उदाहरण अपेक्षा तथा इति उपसंहार, जब हमने साधर्म्य से उदाहरण दिया था तो उपनय में बोलेंगे कि तथा इति, वैसा ही ये है, जैसा घड़ा है वैसा ही शब्द है, ये तथा इति, ये वैसा ही है, ये भी उपनय होता है, ये भी शैली है। लेकिन यदि हमने वैधर्म्य से उदाहरण लिया है तब तथा इति नहीं कह सकते, तो आप कहेंगे दूसरा है न तथा इति, ये ऐसा नहीं है, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह अनित्य भी नहीं होता, जैसे आत्मा। यहां तक दृष्टांत हुआ। अब उपनय में करेंगे शब्द आत्मा जैसा नहीं है। शब्द आत्मा जैसा नहीं है मतलब अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, इसलिए अब फिर आगे निकालेंगे। तो उपनय जब हमने किया न तथा इति, ये कब? जब दृष्टांत हमारा वैधर्म्य से लिया गया, ये वैसा नहीं है। तो हेतु वैधर्म्य से कब कहलाता है? जब वो दृष्टांत के विपरीत होता है। और साधर्म्य से कब कहलाता है? जब दृष्टांत के विपरीत होता है, नहीं, साधर्म्य से तब कहलाता है जब दृष्टांत के अनुकूल होता है। उपनय में भी दो प्रकार हैं, तथा इति और न तथा इति, ये उसी तरह से दो प्रकार हैं, लेकिन ये एक ही साथ इन्होंने पढ़े हैं सूत्र में। तो तथा इति कब बोलेंगे? जब दृष्टांत से उदाहरण से साधर्म्य होगा, साधर्म्य वाला दृष्टांत होगा तो तथा इति, और वैधर्म्य वाला होगा तो न तथा इति, ये शैली नहीं भाष्य। उदाहरणापेक्षा उदाहरण तंत्र उदाहरणवश, सूत्र में जो उदाहरणापेक्षा शब्द कहा, उदाहरण की अपेक्षा रखने वाला उपनय होता है, तो उसी को अपेक्षा की जगह इन्होंने कहा तंत्र। तंत्र है मतलब अधीन, उसके अधीन होता है, उदाहरण के अधीन होता है उपनय, उदाहरण वशह, इसी को ही वशह शब्द से कह दिया गया। अभी वशह का क्या अर्थ है? तो इन्होंने कहा वशह सामर्थ्यम, वश का मतलब सामर्थ्य है, यानी संबंध है, उसके साथ संबंध होने से तद अनुरूप किया कहा जाएगा। आगे भाष्य साधर में युक्ते नहीं साध्य साधर में युक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम तथा शब्द उत्पत्ति धर्म का इति साध्यस्य शब्दस्य उत्पत्ति धर्मकत्वम उपसंक्रियते। तो एक एक शब्द को देखते हैं पहले से। साध्य साधर्म युक्ते उदाहरणे ऐसा उदाहरण जो कि साध्य से साधर्म वाला है ऐसा प्रयुक्त होने पर जैसे स्थाल्यादि तो इस संदर्भ में प्रतिज्ञा क्या रही होगी अनित्य द्रव्य की अनित्य है शब्द और उसी के साधर्म से बनेगा स्थाल्यादि यानी कोई पात्र घट आदि। स्थाल्यादि द्रव्यम उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम उत्पत्ति धर्म वाले अनित्य देखे जाते हैं स्थाल्यादि। तो अब ऐसा कह करके अब इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए तथा शब्द उत्पत्ति धर्मक इति उसी प्रकार से शब्द भी उत्पत्ति धर्मक है ये कथन उपनय का भाग है। पीछे प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण दे दिया अब यहां पर तथा शब्द उत्पत्ति धर्मक इति इति के बाद बंद कर लीजिए इतना जो अंश है ये उपनय का भाग है। तो ऐसा कह करके साध्यस्य शब्दस्य साध्य जो शब्द है शब्द रूप जो साध्य है वह उसके उत्पत्ति धर्मकत्व उस शब्द का उत्पत्ति धर्मकत्व यहां उपसंहार किया जा रहा है लेकर के आया जा रहा है। जैसे इति साध्य से शब्द से उत्पत्ति धर्मकत्व उपसंग्रहते साध्य का साध्य शब्द का उत्पत्ति धर्मकत्व यहां पर लाया जा रहा है उसका उपसंहार किया जा रहा है। आगे साध्य वैधर्म युक्ते पुनर् उदाहरणे साध्य से के वैधर्म से युक्त जो उदाहरण होता है उसमें जैसे कि आत्मादि अनित्य शब्द के संदर्भ में आत्मादि वैधर्म उदाहरण बनेगा इसका आत्मादि द्रव्यम अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम अनुत्पत्ति धर्म वाला नित्य देखा जाता है ये व्याप्ति हो गई। न तथा शब्द इति ये इतना अंश है न तथा शब्द इति ये उपनय किया गया शब्द ऐसा नहीं है और ऐसा होकर के अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य शब्द जो कि अनुत्पत्ति धर्म वाला है तो अनुत्पत्ति धर्मकत्वस्य उपसंहार अनुत्पत्ति धर्म वाला इसका उपसंहार प्रतिषेधेन उसका निषेध करते हुए उत्पत्ति धर्मकत्व उपसंग्रियते उत्पत्ति धर्म को साध्य में दिखाया जाता है ये उत्पत्ति धर्म वाला है अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है ये वैसा नहीं है मतलब अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है शब्द अर्थात उत्पत्ति धर्म वाला है तो यहां पर भी उपसंहार किया जाता है उसको लाया जाता है। तदिदम उपसंहार द्वैतम उदाहरण द्वैताद भवति ये उपसंहार की दो प्रकार था दो तथा इति न तथा इति ये उदाहरण के द्वैत के कारण होती है। उदाहरण दो तरह के होते हैं इसलिए ये भी दो तरह की होती है। अब इसका निर्वचन कर रहे हैं उपसंग्रियते अनेन इति च उपसंहार जिसके द्वारा निकटता से सम्यक रूप से किसी चीज को लाया जाता है यहां पर जिसके द्वारा लाया जाता है उसको उपसंहार कहते हैं अंत में ला करके बात को वहां टिका देना उपसंहारो वेदितव्य। तो इसके माध्यम से हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं एक धर्म को उठा के तथा इति कहते हुए ये भी ऐसा ही है या न तथा इति ये ऐसा नहीं है ये कहते हुए जो हम ला रहे हैं वहां पर किसी बात को साध्य में सिद्ध कर रहे हैं तो ये उपनय कहलाता है। आगे द्विविधस्य पुनर्हेतोः द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते च समानम् यहां इन्होंने ये रेखा खींची भी है इससे ऐसा प्रतीत होता है ये अगले सूत्र की भूमिका है तो ऐसा ना समझ के इसको इस रेखा को काट के खड़ी पाई यहां पर लगा के इसको पीछे वाले से ही जोड़ के देखेंगे कि द्विविधस्य पुनर्हेतोः हेतु दो प्रकार का था साधर्म्य वैधर्म्य से और द्विविधस्य च उदाहरणस्य और उदाहरण भी दो प्रकार का था साधर्म वैधर्म से इसलिए उपसंहार द्वैते च समानम उपसंहार का भी जो द्वैत है ये इस विषय में ये समान है उनमें भी द्वैत होता है हेतु में भी द्वैत होता है उदाहरण में भी द्वैत होता है और उपनयन में भी द्वैत होता है इस रूप में ये समान होता है। आगे अगला सूत्र निगमन का सूत्र बोलेंगे हेत्वपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम् निगमनम् हेतु के कथन से जो हेतु हमने ऊपर दिया था पंचावयव में जो दूसरा अवयव हेतु प्रस्तुत किया था उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उस हेतु के फिर से कथन से, हेतु का कथन करते हुए प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम्, प्रतिज्ञा जो पहला अवयव था उसी बात को फिर से यहां पर कथन करना, हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का फिर से कथन करना, ये निगमन कहलाता है, अंतिम रूप में कथन कर दिया जाता है। भाष्य साधर्म योक्ते वा वैधर्म योक्ते वा, साधर्म से कहा हो चाहे वैधर्म से कहा हो, यथा उदाहरणम उपसंग्रियते, जैसा उदाहरण है उसके अनुसार से यहां पर उपसंहार किया जाता है। तस्माद उत्पत्ति धर्म कत्वाद अनित्य शब्द इति निगमनम, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, चाहे साधर्म्य से हमने उपनय किया हो चाहे वैधर्म्य से, तथा इति न तथा इति कैसे भी किया हो, हेतु साधर्म्य से हो वैधर्म्य से हो, उदाहरण साधर्म्य से हो वैधर्म्य से हो, लेकिन निगमन जो करेंगे वो तो उसी तरह हेतु की तरह करेंगे कि उत्पत्ति धर्म कत्वाद अनित्य शब्द, चाहे साधर्म्य से उदाहरण हमने लिया हो चाहे वैधर्म से, निगमन तो एक ही बनेगा, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, इति निगमनम। आगे निगम्यन्ते अनेन इति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों पनया एकत्र इति निगमनम, जिसके द्वारा ये निगम्यन्ते यानी उसको लाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, संबंधित किए जाते हैं या समर्थ किए जाते हैं, कौन कौन, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय एकत्र एक जगह पे, ऊपर के चारों को मिला करके जो एक जगह इकट्ठा कर देता है, निष्कर्ष ले आता है, उन सबका सार रूप में कथन कर देता है, उसको निगमन कहते हैं। निगम्यन्ते जो शब्द इन्होंने बोला था, निगम्यन्ते अनेन इति इसी को खोल रहे हैं, निगम्यन्ते अर्थात समर्थ्यन्ते, समर्थ्यन्ते को ही खोल रहा है, संबद्ध्यन्ते ये संबद्ध हो जाते हैं निगमन के द्वारा। आगे तत्र सामर्थ्योक्ते, या सामर्थ्योक्ते लिखा हुआ है, इसमें पाठ भेद है साधर्म्योक्ते, साधर्म्योक्ते तो अब ये निगमन के दो तरीके से दोनों तरह से बता रहे हैं, तो पंचावयव को प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सारा अंश पहले आ ही चुका है उसकी ही एक बार इकट्ठा करके बता रहे हैं। तो तत्र साधर्म्योक्ते तावत हेतु, जब हेतु साधर्म से प्रस्तुत किया जाता है तब पंचावयव कैसा बनेगा, हेतु वाक्यम, तब ये पंचावयव का वाक्य बनेगा अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा पहला अवयव, उत्पत्ति धर्मकत्वात् इति हेतु ये दूसरा हेतु हो गया, और उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम इति उदाहरणम, उत्पत्ति धर्म वाले स्थाली आदि अनित्य देखे जाते हैं, ये उदाहरण तीसरा अवयव हो गया, तथा च उत्पत्ति धर्म का शब्द इति उपनय, शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसी प्रकार स्थाल्यादि के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, ये उपनय हो गया। तस्मात, अब ये निगमन को बता रहे हैं, तस्मात उत्पत्ति धर्म कत्वात् अनित्यः शब्दः, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्यः शब्दः इति निगमनम, ये निगमन हुआ। अब इस वाक्य में देखिए, जैसा सूत्र में कहा था हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम्, हेतु का कथन करते हुए प्रतिज्ञा का पुनर्कथन, अब ये निगमन का जो वाक्य है तस्मात, तस्मात को तो छोड़ दीजिए, उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः, उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये हेतु का कथन हो गया और अनित्यः शब्दः ये प्रतिज्ञा का कथन हो गया, बस ये निगमन हो गया। अब वैधर्म से बता रहे हैं, वैधर्म योक्ते अपि, वैधर्म से अगर कहा गया है तो भी अनित्यः शब्दः ये प्रतिज्ञा हो गई, उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये हेतु हो गया, और अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि द्रव्यम नित्यम दृष्टम, ये उदाहरण व्याप्ति पूर्वक उदाहरण को प्रस्तुत किया, अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से आत्मादि द्रव्य नित्य देखा जाता है, न च तथा अनुत्पत्ति धर्म का शब्द, लेकिन शब्द तो अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, ये उपनय कर दिया, यानी चार अवयव आ गए, अब पांचवा निगमन कैसा बनेगा, तस्मात उत्पत्ति धर्म कत्वात् अनित्य शब्द, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये हेतु का कथन और अनित्य शब्द ये प्रतिज्ञा का कथन। अब चाहे साधर्म्य से हमने उदाहरण लिया था या वैधर्म्य से, हेतु निगमन के वाक्य देखिए दोनों एक जैसे हैं, उसमें अंतर नहीं आया, तो उसी बात को यहां पर इन्होंने कहा, और जो सूत्र के ऊपर वाली पंक्ति थी उसका जो इस सूत्र के साथ में संबंध जोड़ते हैं वो इस तरह से अर्थ लेते हैं कि ये सब दो दो होते हुए भी निगमन तो समान ही होगा, जैसा यहां इन्होंने रेखा करके किया है, तो 39वें सूत्र की भूमिका को फिर से देख रहा हूं। द्विविधस्य पुनर्हेतो हो द्विविधस्य च उदाहरणस्य उपसंहार द्वैते, इनमें उपसंहार का द्वैत होने पर भी समानम, निगमन तो समान ही होता है, इसके साथ जोड़ते हुए भूमिका के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। और थोड़ा सा देखते हैं, पहले ये विषय आ चुका है। तो अवयव समुदाय च वाक्य, ये जो अवयवों का समुदाय वाक्य है यानी पंचावयव पूरा समुदाय, इसमें संभूय इतरे तरह भी संबंधात प्रमाणानि अर्थान साधयन्ति, प्रमाणानि संभूय इतरे तरह भी संबंधात, ये प्रमाण मिल करके एक दूसरे के संबंध से वाक्य को सिद्ध करते हैं। ये जो पांच अवयव हैं इसमें सारे प्रमाण मिलकर के बात को सिद्ध करते हैं। तो पंचावयव में अन्य प्रमाण भी हैं जो एक बात पहले आई थी उसी को यहां पर कह रहे हैं। कैसे संभवस्तावत, ये सारे प्रमाण यहां पर कैसे संभव हैं? शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा है वो शब्द विषय वाली है, नहीं ये शब्द प्रमाण है। आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् अनधिशेष्य स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है। आप्तोपदेश के, ये वैसा आप्तोपदेश जो दूसरा है, उसके प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रतिसंधान करने से, जोड़ने से, उसके साथ युक्त करने से ये जैसे शब्द प्रमाण बनता है, ऐसे ही यहां पंचावयव में जो प्रतिज्ञा कही गई थी वो प्रत्यक्ष और अनुमान से संबद्ध होती हुई सिद्ध होती है। अब यहां प्रत्यक्ष का मतलब है उदाहरण और अनुमान का मतलब है हेतु। तो जो प्रतिज्ञा है, जिसने जो भी की है वो गलत भी हो सकती है, गलत भी पंचावयव हो सकता है, उसकी प्रतिज्ञा गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको शब्द के रूप में तो माना गया है कि ये एक शब्द प्रमाण है उसका। क्यों है? क्योंकि उसका वो वाक्य उसके द्वारा दिए गए उदाहरण और हेतु से जुड़ते हुए कथन किया गया है। सही गलत अलग बात है, लेकिन उसको जोड़ते हुए वो प्रस्तुत करता है। तो आप्तोपदेशस्य यानी प्रतिज्ञा के प्रत्यक्ष अनुमान से प्रतिसंधान होने से ये माना जा सकता है। अनधिशेष्य स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है, जो ऋषि नहीं है उनकी स्वतंत्रता से उपपत्ति नहीं हो सकती। स्वतंत्रता से मतलब केवल शब्द को बोल देने मात्र से उनकी सिद्धि नहीं होती, उनको हेतु और उदाहरण देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऋषि लोग हो वो तो सीधा अपना वाक्य बोलेंगे, उसके लिए वो हेतु उदाहरण ना भी दें तो भी उनका वाक्य माना जाता है। जो जिस विषय में विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, उसका वाक्य तो उसके कथन मात्र से हम मान लेते हैं, वो शब्द प्रमाण में जाता है, वहां पर हेतु और उदाहरण देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंधेषि जो होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, अगर वो कोई बात कह रहा है तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आप क्यों मान रहे हो ऐसा, हम हेतु पूछेंगे, वो उदाहरण देगा। तो अंधिशेष स्वातंत्र्य अनुपपत्ते, अंधिशी के स्वातंत्र्य की तो सिद्धि नहीं होती है। तो इसको अभी यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम। Oh.